Водив хлопчик сліпого кобзаря по світу, намагаючись перейняти чари дідової гри на кобзі, та судилася йому інша доля – не розлучатися з дідом ніколи. Вечір. Засіяне зорями небо лукаво всміхається чумакам. Зупинилися в балці недалеко лісу. Отава соковита, вода в криниці прохолодна, на цямрині дерев'яне цибро і кухлик. Чоловікові по-дорожньому напитися. На цій же цямрині дубовий з кришкою ящичок, щоб кидали гроші подорожні за водопій. Валка отамана на чепаратура має 5 батових, це 50 волів. Води вистачить. Гроші за воду, за пашу, за поромне, за мостове, коли трапиться перевіз, здали отаману ще перед початком дороги. На чіпір підійшов до ящика біля цямрини, повитягав мідяки, перерахував чужі гроші, висипав назад. 3 валки всього пройшло сьогодні, мало. Невже сілюсі вибрали? Чи татари лютують? Отсчитав, скільки треба покласти за водопій, кинув і своє. Півдороги лишень проїхали, сказав сам собі. Замріявся. Ну та що зробиш? Не першина. Хоч місце і ненадійне, але кращого для постою знайти важко. З надлісся заіржав кінь. І стало тихо. Невзабарі з густої темряви в простій селянській одежі випірнув незнайомий вершник. «Ти хто?» – налякав Данило ніч. «Посполитий. На Січ правлюся. От пана з-під Чигрина тікаю». «Ходім до валки. Чарку дамо, коли ти не єретик єси». Вийшов на зустріч отець Танасій. «Хто си?» «Батюшка, священник, Господи помилуй, амінь», відрекомендував Павло. А в чумацькому колі незнайомий Поробійко, підігрівши свою утробу смачною ситою вечерею і келихом міцної горілки з попівських запасів, розповідав, що вслід за валкою їдуть парою ситих коней, запряжених у доброго воза, 3. Один старший, а 2 молодих. Парубкові вдалося познайомитись з ними, перекусити, випити, як і тут, кварту горілки. Видно, назиркують за вами. Старшого з них сотником називають. І він нахвалявся, що свого нікому не подарує. «Жебраком і зробили», – кричав, – «усі гроші позабирали». Задумалися чумаки. Коли вже сотник зважився на таке ризиковане діло, то безперечно, що без надійної зброї їхати він не буде. Де і коли збирається сотник напасти на валку? Якесь тяжке передчуття гнітило на Чипора. І хоч як намагався заспокоїти себе чоловік, але позбутися цього передчуття не міг. Коли нежданий гість, подякувавши за хліб-сіль, подався геть і тупотняво його коня швидко стихла, чумаки пригнали вели до маж. Мовчки підмазували березовою коломаззю колеса, щоб не скрипіли, мовчки запрягали вели. В Крим же чумаки не з вантажем їдуть, а торохтія везуть, то можна і доточити гостинця трохи. Вирішили покинути цю улоговину і капусний недалекий лісок, а відкотитися звідси верстов може і 6, і заночувати біля корчми. Перед від'їздом здійняли такий гучний тарарам, ніби вони всі перепилися, повечеряли та і вкладаються спати. Співали, танцювали, голосно гукали. «А де моя м'яка важниця, що для подушки тільки годиться? Долі волів отганяй, там паша краща!» – горлали нарочито. Потім тихо рушили. Посідали на поплішки і тільки батіжками торкали покірних воликів. Рогаті друзі ступали тихо і легко, ніби знали, що тікали од напасті. Опівночі дісталися невеликої веселої корчми, здивилися з валкою, що їхала попереду. Чумаки попередньої валки пили і танцювали, аж корчма хиталася. Яків Момот напомовляв Нечіпора опередити цих, самим збити з пантелику переслідувачів. Нечіпір заперечив, негоже побратимів підводити. Чигають же вони на нас, і ми знаємо про це. А коли на них нападуть, горе їм буде. Або як солі не стане, вони ж перші в дорогу вирушили, Та й воли притомилися, хай спочинуть. Зосталися. Волів погнали Данило і Павло, біля возів залишилися інші. Нечіпір пішов шукати отамана передній валки, щоб побажати щасливої дороги. Ясько з Момотом стерегли мажі, а Матвій Рослий простягся впоперек воза і вдав, що захріп. Але пролежав так недовго. Переконавшись, що ніхто за ним не назиркує, босий, але в кожусі і в шапці, тримаючи чоботи в руках, скочив з мажі і подався до шинку. Випивацькому чоловікові кумпанство знайти неважко. Отаман отамана розшукав біля мажі, на якій лежав п'яний чумак, схлипував: «Побачив, побачив мене, пан! Чого ж не сховали під шкурою? Тепер і додому не вертайся, ні! В Криму зостанусь на татарці, оженюсь, чорномазих ворогів шляхти польської плодитиму!» «Ви звідки?» – спитав у незнайомого отамана. «Ще Ірина. А по чим там сіль?» Отаман розповів, що сіль там дорога, особливо червона. «А яке у вас там життя, буття? Та чорт його розбере!» Еремія піднялася. «Панство понаїздило, ксьонзи, єзуїти! Церкви наші закривають, попів православних зживають з освіту, поїдом їдять, поки на ксьонза не вихреститься. А у вас? Слава Богу, хоч тихо!» «Вам добре», – зауважив чужий отаман. «Чому так думаєш?» «Ваша цариця за чумака заміж вийшла, а все-таки свій чоловік. Свій, поки в свиті та в постолах. А як обтяг ляшки білим та мичку напнув на голову, пиши пропало. Одне слово – граб. А скрізь видно однаково. День за днем сторожко пробираються чумаки безплідними степами. Не помет солодкий, не помило панське, про яке вони лише чули, а по солону сіль. Інколи чумаки один одному розповідали цікаві бувальщини, тоді вмовкали пісні. Правда, коли часто однією валкою їздили ті самі люди, то не було про що й говорити, все переказано. Тоді всю дорогу співали. Та цього разу їхали Яків Момот і отець Танасій. Ну, який з отця Танасія чумак? Сказано піп. Ну, одно стало чоловікові, одне й те саме в церкві товти. Поїхав. Попереду невідоме, з боків одинаки нападники, позаду сотник. Треба оглядатися на всі боки, та найбільше вночі. Тому спали більше вдень, а вночі лише ті двоє, що вели валку. От і точилися ночами розмови різні. Якби гетьмана дозволили обрати, тоді далеко легше було б. А хто це має дозволяти, обрати та й квит? Пройшли ті часи, минула котові масниця. «Боже, чого, брати?» – дратував побратимів Павло. «Не дай, Господи, Боже, чи можуть призначити, а обрати ніколи. Якби всю старшину переобрати, тоді вже волі доскочили б. Дід Петро і без гетьмана волі домогтися надіється. Нічого не вийде. Обліть мене хоч сотником!» – випнув груди Павло. «А чого це тебе?» – цілком серйозно спитав Яків Момот. «Бо в мене ні одної паровиці нема». «А полковником кого ж?» «Полковником Нечипора». «Тоді діда Петра гетьманом». «Старі вже, а змогли б, такий гетьман нікого не зобидив би». «Чого ж це тільки Турів, а мене куди ж?» – питав Момот. «Тебе, Якове, кашоваром, гетьманові Петрові Туру щербу варити. А коли я паровиці збуду, можна і мене в полковники», – жартував уже Яків Момот. «Можеш, Якове, тільки збувай зараз. Мені віддай одну батову, Яскові другу, дві паровиці Матвієві оберемо. Коли хочеш бути полковником, то так і чини. І не наче вже вирішено. Я свою батову зараз і заберу. В Криму продам і на Запорожжя подамся. Брате Якове, то ще ж мене полковником не обрали? а як не віддаси, то і не оберуть. Одної ночі Чумацьку валку покропив гарненький такий дощик. Звечора небо ясніло, півночі молочний шлях ніби курявою прибило, потім замжичило, а далі на справжній дощ зайшлося. До ярем кинулися, мокрі ярма, а Волий поготів. Хоч місце добре, Нечіпір поприкривав ярма шкурами. Шуміли три широколисті ясени в полі. Під ними сиділи чумаки та і не помітили хмарок на небі. «Треба було погодник узяти», – зітхав Павло. «Який ще погодник?» Отець Танасій до всього дослухався, усе знати хотів. «В'юн?» «В'юн?» «То що в річках?» «Той?» «То в'юн же, а не погодник». «І в'юн, і погодник», порпаючись біля мажі, неохоче говорив Павло. «Та кажи вже, антихристе, тягнеш немов кота за хвіст». «А я й кажу, покласти в'юна у якусь посудину в добру годину, то сидить він тихо і смирно, а коли на непогодь, заходиться. Та він млинком крутиться, як оглашений. Глянеш у небо, хмари, а через якесь там урем'я і дощ, і грім. Дуже він грому боїться». «А як же його в дорозі вести?» – поцікавився Ясько. «Ні, ти не те скажи», – втрутився Данило. «Взяли, скажімо, в юна, поклали в макітру, залили водою. Неси оту макітру, ідучи поряд з волами, або тримай на колінах, сидячи на мажі, і дивися тільки в макітру на в'юна, чи не крутиться. Еге, робота! Якби в'юн півнем на дощ кукурікав і без води, а з горілкою, тоді закукурікав би і в'юн.